के साथ साथ है अली ए मुर्तजा, मजे हुसैन पे सज गई है करबला, सरी जब आ गए कनारे नेरे कमा, सरी जब आ गए कनारे नेरे कमा, एक सदा हुसैन सलाम, एक बादशाह हुसैन सलाम, आप पर दुरूद हो आप पर अंबिया चार सो गए औलिया, सफ अंबिया चार सो गए औलिया, जमीन करबला आज क्या गए माजरा, फर्श वाले फर्श पर आके देखते हैं क्या, नासिरान दीन वाके के दीन को दश्त में अमान दी, फजर की नमाज में गाजियों ने जान दी, जज्बाए हुसैन ने फिक्र को उड़ान दी, जज्बाए हुसैन ने फिक्र को उड़ान दी, मेरे मुर्तजा हुसैन सलाम, सिद्दीक़े मुस्तफा हुसैन सलाम, आप पर दुरूद हो आप पर सलाम, शागला पता उफर के हुजूम में है एक शबी है मुस्तफा, सेना के द्वार से जिसका सीना छिद गया, सेना के द्वार से जिसका सीना छिद गया, मेरा महल हुसैन सलाम, कुछ कर गया पे जो खूबे छा के सो गए, लौट कर न आए फिर जिहाद करने जो गए, इस बरे जहान में हुसैन तन्हा हो गए, इस बरे जहान में हुसैन तन्हा हो गए, मेरा हौसला हुसैन सलाम, सर कटा लिया हुसैन सलाम, आप पर दुरूद हो आप पर सलाम, सलाम या हुसैन, सलाम सलाम या हुसैन। بقا کفر ہو گیا ذلیل سرخ رو ہوئی وفا کربلا میں ہو گیا بتلا گی فیصلہ ماں سے اب غصہ